Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowy bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe są kolejne strajki w kopalniach. Tym razem protestować chcą górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prezydent Putin i Rosja odpowiadają za śmierć Litwinienki. Słychać było dziś w Londynie podczas publicznego dochodzenia. Bardzo ślisko będzie na drogach i na chodnikach. Najgorzej na południu i na północy Polski. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosili, że rozpoczynają akcję protestacyjno-strajkową. Chciała tego większość górników, którzy brali udział w referendum. Dokładnie ta akcja będzie wyglądała, mam się dowiedzieć jutro rano. Pracujący w kopalniach JSW zarzucają władzom spółki, że źle nią zarządza i tym samym pozbawia pracowników warunków, dobrych warunków pracy, płacy i świadczeń. Chodzi także o plany zwolnienia dyscyplinarnego 10 związkowców z kopalni Budryk, którzy brali udział w niedawnym strajku solidarnościowym z kompanią węglową. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro domaga się od rządu wyjaśnień w sprawie sytuacji w spółce. Jak mówi, w skład zarządu JSW wchodzą ludzie pochodzący z politycznej nominacji, którzy mimo problemów firmy dostają bajońskie pensje i odprawy. Jaki jest związek pomiędzy wynagrodzeniami, pensjami, które miesięcznie muszą sięgać około 100 tysięcy złotych, a efektem w postaci doprowadzenia na skraj bankructwa kierowanych przez nich przedsiębiorstw. Rząd nie może umywać rąk i dlatego domagamy się, aby pani premier Ewa Kopacz, aby pan wicepremier Piechociński, któremu bezpośrednio podlega nadzór Ministerstwa Gospodarki, zabrali w tej sprawie głos i wyjaśnili, o co tu tak naprawdę rządowi chodzi. Lider Solidarnej Polski chce się dowiedzieć, jak to się stało, że w kompanii węglowej od czasu rządów PiS wydatki na zarządzanie wzrosły o ponad 1 mld zł. Rosja i Władimir Putin odpowiadają za śmierć Aleksandra Litwinienki. Takie zarzuty powtarzały się dzisiaj na sali sądowej. W Londynie zaczęło się publiczne dochodzenie w tej sprawie. Zbiegły do Wielkiej Brytanii rosyjski agent i przeciwnik prezydenta Putina zmarł w listopadzie 2006 roku w stolicy Wielkiej Brytanii na chorobę popromienną wywołaną, podano mu podstępnie, dawką izotopu polonu. Więcej o tym nasz londyński korespondent Grzegorz Drymer. Badania próbek włosów wskazują, że Litwinienko mógł otrzymać pierwszą dawkę polonu miesiąc przed otruciem dokonanym przypuszczalnie przez dwóch rosyjskich agentów podczas spotkania w londyńskim hotelu. Scotland Yard nie ma wątpliwości, że to oni, Andrzej Ługawoj i Dmitry Kowtun, dokonali zabójstwa. Niezwykłe było użycie substancji radioaktywnej. To było bez precedensu i pozostawiło bardzo wyraźny trop zbrodni, powiedział BBC inspektor Peter Clark, który prowadził śledztwo. Wdowa po Litwinience, Maryna, opisując ostatnie dni męża, mówiła zaś BBC. Był w stanie mówić i powiedział, że to Putin odpowiada za jego śmierć. Prowadzący teraz publiczne dochodzenie sędzia Robert Owen, nie przesądzając sprawy, zacytował opinię ekspertów. Sam w sobie materiał dowodowy zebrany przez brytyjski rząd wskazuje na odpowiedzialność państwa rosyjskiego za śmierć Aleksandra Litwinienki. Adwokat Maryny Litwinienko określił śmierć jej męża jako akt państwowego terroryzmu nuklearnego. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nie dla czadu to tytuł filmu, który nakręcili strażacy z Drawska Pomorskiego. Strażacy, tak jak na co dzień, tak i w filmie ratują, a w rolę ofiary wciela się ich koleżanka policjantka. Halo, straż! W mojej łazience włączyła się czujka czadu. Film ma ukazać, co może być, gdy tego czujnika w łazience nie ma, bądź innym pomieszczeniu, nie tylko łazience. A jak może wyglądać ta sama sytuacja, gdy ten czujnik będzie zamontowany. Drawscy strażacy założyli stowarzyszenie, zebrali pieniądze i kupili mieszkańcom 200 czujników czadu. Mówi szef tego stowarzyszenia i strażak Michał Walkiewicz. Strażakiem się jest, a nie bywa. Po godzinach pracy też chcemy pomagać ludziom, chcemy nieść pomoc. Jest to też poparte chęcią uprawiania wolontariatu. Sam w swoim życiu też doświadczyłem małej przygody z tlenkiem węgla. Uratowałem swoją żonę. dzięki temu czujnikowi. Film Drawskich Strażaków można obejrzeć w internecie. Będzie też pokazywany przed seansami w kinach, m.in. w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu. W Tatrach sporo turystów, bo trwają ferie, więc ratownicy szczególnie teraz apelują, żeby być rozsądnym. Po ostatnich opadach, szczególnie w strefie wysokogórskiej, przybyło sporo śniegu. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Andrzej Maciata, instruktor TOPR-u. Pamiętajmy o tym, że drugi stopień to jest stopień znaczny. To nie jest zaledwie drugi, tylko przy drugim stopniu zdarza się bardzo dużo wypadków lawinowych. Uważać trzeba, bo pamiętajmy, że nawet przy pierwszym stopniu zagrożenia lawinowego możemy doprowadzić naszym zachowaniem do spowodowania lawiny. W 99% lawinę uruchamia obecność człowieka i jego ingerencja w pokrywę śnieżną. Teraz schodzimy niżej. IMGW ostrzega przed oblodzonymi jezdniami i chodnikami. W najbliższych godzinach temperatura spadnie poniżej zera i woda zamarznie. Gdzie będą takie warunki? O tym synoptyk Anna Nemec. One dotyczą głównie terenów południowo-wschodniej Polski oraz Pomorza i Wybrzeża, ale również w innych rejonach też należy się liczyć z tym, że miejscami może na drogach występować śliskość i takie warunki właściwie utrzymają się do wczesnych godzin rannych jutrzejszego dnia. Synoptycy przewidują także śnieżyce na południowym zachodzie Polski. Tam może spaść nawet 20 centymetrów śniegu. A przelotne opady śniegu tej nocy możliwe w całej Polsce. Najzimniej na Podhalu minus 7 stopni, na Podlasiu minus 3, w centrum minus 1, na zachodzie 0. Jutro śnieg popada prawie w całym kraju, tylko na Dolnym Śląsku śnieg z deszczem od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ofensywa Deluxe. Czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek. Straight Jacket. Organek. Nazywam się Organek. Piątek, 22.05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza w Europie XIX-wieczna inwentaryzacja zabytków opisana i zilustrowana przez Kazimierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytków.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. deseamos que esta música les purifique y les cure sus heridas y permita librarse de sus cargas para renacer a una vida y sabiduría más rica y más profunda. O, i tak właśnie rozpoczyna się druga godzina naszego Magla, bo już wyłączamy gitary, wyłączamy fuzy, przestery, no i więcej trąb, przynajmniej ode mnie więcej trąb, więcej muzyki z południowej Ameryki. No, u mnie jakiś fuzik się pewnie pojawi niechcący, a muzyczka taka, jakiej jeszcze nie prezentowaliśmy Państwu, ale zanim do tego przejdę, to pani doszła pisarka na przystanku, przeczytała ogłoszenie, zaginęła toga adwokacka, znalazca proszony o zwrot nagrody. Zdaje się, że w ogóle w tych biurach rzeczy znalezionych dosyć ciekawe rzeczy się znajduje. No, rozszczepane państwo takie widać zimą. Los Fulanos z udziałem Peretta Gatto. To jest rodzaj muzyki zwana chili funk. Muzyka grana przez braci cyganów w Hiszpanii. Bardzo pięknie wydaną płytkę ze zbiorem utworów z tego okresu udało mi się nabyć. No, ciekawska muzyczka, bo jest to rzeczywiście funkowo popowa, ale no, ale wiadomo, kto ją śpiewa i kto ją gra. To są nagrania z lat 69-79, więc zaczynamy od Los Fulanos. Ay. Ese rato maldito. Del mundo, el rey de la rumba. Pere, pere, pere. Mi gato se está quejando. Él no puede vacilar. Que donde quiera que se vaya, su gata celosa lo va a buscar. De noche brinca la verja. Puede fugarse sin que ella lo pueda disquelar. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Si de otro felino tiene que echar a correr. Esto sí es cierto, mi amigo. Ay, ay, ay, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito se bebe pan. Y es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, guapo ratón. Cámara, cámara, cámara, de cualquier raya, sale un rato. Rumba Catalana, której Peret był, może jest nadal wybitnym przedstawicielem. No był ogień. Dobrze się to połączyło z tą Kubą zresztą, którą zacząłeś. Brzmiało to bardzo współcześnie. Zastanawiam się, czy to nie jest, czy nie dokonałem tu jakiegoś masteringu. Jak się wczytam, to państwu powiem. No ja zanim powrócę do Ameryki Południowej, dokładnie Brazylii, to jeszcze tak przeskoczę przez Afrykę, ale już troszkę będę się przynajmniej muzycznie udawał w stronę kalipso i muzyki właśnie z tamtych rejonów wyspiarskich. No ale całość nagrana jeszcze w Afryce, bo to jest Flying Jazz Queens i Mango Tobane. Utwór z 1962 roku. No i tu już słychać z jednej strony Afrykę jak najbardziej, ale taka muzyka miała ogromny wpływ na kalipso i wyspy karaibskie. Ja do muzyki pochodzącej z tak zwanego czarnego lądu pewnie dobiję niebawem, chociaż nie aż tak bezpośrednio, ale na razie pozostajemy jeszcze w Hiszpanii. Słuchamy sobie Chili Funku, tym razem Encarnita Polo. Pieśń pod tytułem Paco, Paco, Paco do wspólnego śpiewania. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete niño, Paco, Paco, van siete niño. Van siete niño, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco, van siete niños. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete niños, con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco, Paco, Paco, va mi cariño. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Que son ladrones y roban como nadie, Paco. Roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco, Paco, Paco. Los corazones. Paco, Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes Ya vienen por él, ya no ven acá, primo, y siéntate aquí. Ya vienen por él, ya no los migueletes. Los migueletes, pero son poca cosa, ven acá, primo, y siéntate aquí. Pero son poca cosa para los siete. Qué valentía la de los siete niños, ven acá, primo, y siéntate aquí. Y la de los siete niños de Andalucía. No wesoła pieśń. Wesoła. Pako, pako. No i przedziwna muzyka w sumie, bo tak już wpływ tej muzyki funkującej, a także dyskotekowej tutaj. Tak, a z drugiej strony cały czas tak, język, flamenko gdzieś tam. No i język hiszpański, tak. Ale jeszcze zaraz będzie parę jeszcze ciekawskich przykładów, bo ja przyznam się szczerze, nie znałem tej muzyki w ogóle. Fajnie się tego słucha, bo no, tak jak już mówię, mówiliśmy wielokrotnie, że bardzo przyjemnie, kiedy się w muzyce odnajduje korzenie, czy odnajduje się miejscowość, czy odnajduje się korzenie muzykantów, którzy tą muzykę tworzą, i w tej całej takiej globalnej papce popowej znajduje się jednak pewne różnice i pewne cechy osobowe, tak bym to nazwał. To ja teraz skaczę z Afryki na Haiti. Nie wiem, jaka teraz tam temperatura, ale pewnie jest tam już miłość. Ale może być wilgotno. No może być wilgotno, ale chyba chciałbym tam być przez chwilę przynajmniej. Duet, który w latach 70. No był taką gwiazdą na tamtej wyspie. I teraz sobie znalazłem jakieś wystąpienie z 2012 roku, więc jeszcze panowie koncertują, tu akurat w Stanach Zjednoczonych. Duet, który nazywa się Rodrigo i Toto. Dosoman. Dasoman, mete l'argent na poche de réel. Dasoman, mete l'argent sur ou. Oh oh, Dasoman, mete l'argent na poche de réel. Dasoman, mete l'argent sur ou. Depuis me prends l'emballe, me poko j'en moi ça. Dasoman, tourne Superman. Des mecs qui s'est monté, depuis tambour frappé. Faut que rentre quand même. Depuis me prends l'emballe, me poko j'en moi ça. Dasoman, tourne Superman. Des mecs qui s'est monté, depuis tambour frappé. Faut que rentre quand même. Oh oh, da so man, mete la jana poi de eu, da so man, mete la jana su, oh, oh, da so man, mete la jana poi de eu, da so man, mete la jana su. Da so man go system, yo pa gen se centime. Yo leve, yo paye poudre. Chita apren nouvel kote ki gen program. Pou yo anubye moun. Mwen kon anol bossi, mwen kon ti Jacques Tibob. Da so man riel estime. Le unek sa debake musik gaye. Fok yo rentre quand même. Oh oh, da so man, da so man. Mete la jan apoy de el. Da so man, da so man. Mete la jan sou. Oh oh, da so man, da so man. Mete la jan apoy de el. Da so man, da so man. Mete la jan sou. Da so man, mete la jan sou. Superman, mete la jan sou. Talisman, mete la jan sou. Businessman, mete la jan sou. Batman, mete la jan sou. Radio man, mete la jan sou. Superman, mete la jan sou. Toto, mete la jan sou. Emilio, mete la jan sou. Marcellus, mete la jan sou. Jean-Claude, mete la jan sou. Yaboul, mete la jan sou. Léon, mete la jan sou. Jean, mete la jan sou. Enoch, mete la jan sou. Radio man, mete la jan sou. Businessman, mete la jan sou. Talisman, mete la jan sou. Dasoman, mete la jan sou. Bamon. Rodrigue, pan Rodrigue. I pan Toto Dasoman, bardzo, bardzo ładny język też przy okazji. No i taka rozbujana muzyka jeszcze ode mnie na zakończenie tej drugiej części. U mnie też się pojawi pan Rodriguez, a dokładnie pan Rodriguez, Antonio Samuel, który wspólnie z basistą Julio Matito i panem Garcia Perezem oraz duńskim gitarzystą i skrzypkiem Henrikiem Mikaelem w 67 roku w Sewilli powołali zespół Smash. Jak deklarowali, zainspirowali się głównie twórczością Hendrixa, Cream i tak dalej, także troszkę się od owego funku oddalamy. Mnie tak na pierwszy rzut ucha przypominało to troszkę Romuald i Roman, ale zobaczę, jak to będzie w tej chwili. Thank you. garrotaste la vela, vela, vela. Y al garrotí, ahí al garrotaste la vela, vela, vela, vela. No ciekawskie te zmagania hiszpańskich melizmatów z językiem angielskim, no i przede wszystkim z bluesopodobnymi, przynajmniej na skali bluesowej, granymi zagrywkami gitarowymi. To do pewnego stopnia protoplaści tego, co Howie Gelb zrobił, nie wiem, chyba 3 lata temu na tej ślicznej płycie nagranej w Hiszpanii. No, Ciekawostka. A gitara chyba była przesterowana. No tak, ale chyba najczęściej używanym efektem wtedy jednak było wo-wo, z tego co. No i do tej pory żyje. Uchuje. Żyje, bo to jest taki efekt. Na szczęście flangery i takie różne tego typu wynalazki gdzieś się pochowały. Wo-wo zostało, bo to w dużej mierze zależy od nogi artysty. Umięśnionej łydki. Umieśniona łydka Somsete, Brazylia, czyli tutaj zapowiadałem, jestem w Brazylii, tu mam nadzieję język portugalski się pojawi. Eskindindin, taki utwór. Bardzo ładny tytuł, już mi się podoba. Ale do tańca w sam raz. Baiana do doce de amendoim, xin din din, xin din din din, baiana do doce de amendoim, xin din din, xin din din. Na Bahia ver uma festa do meu senhor do Bonfim e fiquei admirado como tinha gente assim. Skin din din, skin din din din, baiana do doce do amendoim. Skin din din, skin din din din, baiana do doce do amendoim. A baiana lá na Bahia tem dia doce cantando assim. Skin din din, skin din din din. Quem vai de doce de amendoim? Skin din din, skin din din din. Quem vai de doce de amendoim? Fui na Bahia ver uma festa do meu senhor do Bonfim e fiquei admirado como tinha gente assim. Skin din din, skin din din din. Baiana do doce de amendoim. Cantando assim, skin din din, skin din din din, e vai de doce de amendoim. Skin din din, skin din din din, e vai de doce de amendoim. Skin din din, skin din din din, e vai de doce de amendoim. Skin din din, skin din din din, e vai de doce de amendoim. Skin din din, Somsete, tam Brazylia. No bardzo ładnie państwo śpiewało. Ja natomiast nabyłem drogą kupna następną płytkę, która bardzo mi się spodobała. Płyta wyprodukowana przez Biga Bush. Biga Bush to brytyjski DJ, muzyk, producent. Jego projekt Lightning Head. Ten się nazywa 13 Faces of Lightning Head. 13 różnych twarzy. Rzeczywiście bardzo rozmaicona, świetnie zagrana, świetnie wyprodukowana. Myślę, że do tańca jak znalazł. Bardzo urozmaicona płytka i pewnie będziemy wracać do niej, bo to ledwo liznęliśmy. No to już była ewidentna zżynka tym razem w sferze tekstowej. Mianowicie pojawił się kawałek tekstu wymyślonego przez mojego przyjaciela Mateusza Pospieszalskiego. Jobi, coś było takie, prawda? No. To już woła o pomstę do nieba. Boże, jak ci ludzie wszędzie, co oni... To ja też w Brazylii i... Znaczy w Brazylii też, no. Cały czas zostaje już do końca audycji, chyba pozostaje w Brazylii. W Brazylii mało dość. Natomiast też z elektroniką, też już współczesne brzmienia. Karol Konka powie ci, co o tobie myśli tak naprawdę. Karol? Karol, tylko że to pani Karol, ale Konka. Confere, sou o que o povo prefere. Meu estilo é o que difere. Totalmente livre e leve, ao mesmo tempo que fere. A batida me causa febre, aquecida, nada interfere. Me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi quero aproveitar. Sem desistir, sem medo de errar. Ganhando o excesso sem desperdiçar. Se identifique, então se posicione. Quem é real não se esconde. Eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, se emocione. Culturas, gingados, gírias, muita gente como eu. A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Vivo e transmito na rima enquanto o bumbum me anima. resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima. Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar. Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo história, trilhando uma trajetória. Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias. Mandando um som de cabelo black, usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow, subindo a ladeira, curtindo o que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso. Cumpre seu papel no céu, que é que a gente te mantém vivo. Andando por entre os becos, eu vou. Andando por entre os becos, eu vou. Eu sei se são bem alto, se emociona. Nie zrozumiałem, co pani miała do powiedzenia na twój temat, ale język świetny. Żegnamy się z państwem. Lighten Head na koniec w pieśni, żebym dobrze tylko się nie pomylił. Power of the Great. W przyszłym tygodniu higiena. Cudne rzeczy poprzynoszę. Tak dobrze twierdzą, że higiena. Bardzo dobrze. Dobranoc się. Do usłyszenia za tydzień. Your eyes dilate, pushing your mind to the rhythm for a positive state. And I step and soothe out your mind. Now I open up the gate, making your heart palpitate. And now you just can't wait to ventilate and ventilate like a super heavyweight. And now you're going for the gold, looking to assassinate. Every little bit'll shed and any feelings of hate. Never let that shit accumulate and contemplate and dissipate. And never underestimate the power of the great. Never underestimate the power of the great. Only cannot duplicate or imitate, cannot dictate where my thoughts originate. I only associate with those who appreciate. Never underestimate the power of the great. The power of the great. Revelation. Revelation. Revelation. Revelation. I never wait anticipate other sources to validate. I don't need anyone to tell me what I'm doing is great, cause it's my fate to contemplate on the mic while I state my great reasons for my trait of always starting and debate. I see no reason why we can't communicate and cultivate, cause I create and educate, making your eyes dilate, pushing your mind to the rhythm for a positive state. And I step and soothe out your mind, now I open up the gate, making your heart palpitate. And now you just can't wait to ventilate and ventilate like a super heavyweight. And now you're going for the goal, looking to assassinate every little bit of shred and any feelings of hate. Never let that shit accumulate and contemplate and dissipate. And never underestimate the power of the great. Never underestimate the power of the great. Never underestimate the power of the great. Never underestimate the power of the great. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 27. Nikodem ma 12 lat. Będziemy szlojdrować miód, mówi Ernst. Ma 71 lat, a nieznajomi, widząc go na ulicy, dają czasem i mniej niż 60. Nikodem trochę boi się pszczół, ale tylko trochę. Na tyle, aby nie okazywać tego bardziej, niż to przystoi 12-latkowi. Razem z Ernstem wynoszą z garażu wirówkę do miodu. Lipowy, patrz jak jasny, mówi Ernst do wnuka. Nikodem kiwa głową, ale trochę boi się pszczół. Ernst podaje mu kawałek plastra. I no nie połykaj, mówi. Nikodem żuje wosk, z którego, gdy się ściśnie szczęki, wypływają słodkie stróżki miodu. Ernst wybiera kawałki pszczół i wosku z sitka, przez które przelewa lipowy miód. Innego dnia, ale w tym samym czasie, razem zdejmują rój z gałęzi. Ernst zachęca Nikodema i Nikodem wkłada dłoń w ciemną, prawie czarną kulę pszczół. Nie żądlą, łaskoczą trochę. Z rojem schodzą z drabiny. Potem Ernst delikatnie umieszcza rój w nowym ulu. Wieczorem na piętrze domu w Gierałtowicach pokazuje Nikodemowi królową. Pszczołę ogromną jak szerszeń, uwięzioną w klatce wielkości pudełka od zapałek. Co z nią będzie? Pyta Nikodem. Ernst wzrusza ramionami. Umrze. Królowa umrze. Nie może być dwóch w ulu, bo się wyroją. 23 lata później, ale w tym samym czasie, siedzi w fotelu. Wyłączył telewizor. Gela położyła się już do łóżka spać. Leży w pościeli, wpatruje się w pęknięcia na suficie. Dom Ernsta i Geli Magnorów trzęsie się lekko. Poruszają się szklanki, srebrne kieliszki w politurowanym kredensie. Tumpło ja? Słabym głosem pyta z łóżka Gela. Ja, Geleczko, tumpło ja. Jarzyńsko gruba chałpa nam się zarubuje na koniec. Złości się Gela głosem jeszcze słabszym. Ernst sam zbudował dom przy ulicy Powstańców. Czyli na przykład Józefa albo Czujka. To ich ulica, skoro jest to ulica Powstańców. Józefa mniej, bo był tylko w straży gminnej. Czojka bardziej, bo był na przykład pod Anabergiem i walczył z frajkorpserami z Oberlandu. I nazwisko Czojka jest na pomniku naprzeciwko Urzędu Gminy w Gierałtowicach. Pomnik bojowników o polskość i ofiar faszyzmu. Dom Ernsta ujęty jest w stalowe klamry, spięty, ale sufity i tak pękają. Dzwonią szyby w kredensie. Ernst myśli o ojcu, o Józefie Magnorze. Widział go tylko raz w życiu. To znaczy widział go wiele razy jako niemowlę. Ernst patrzy na zawieszony nad drzwiami zegar. Prawie 19:00. Za chwilę przyjedzie Natalia Gemander. Z domu Magnor, córka Ernsta i Geli. żona Stanisława, matka Nikodema i Ewy, zwana Talą. Tala zaraz sam będzie, mówi Ernst, chociaż wie, że Gela go nie słyszy. Tompło, ja? Pyta Gela. Nie, te roski nie Tompło, odpowiada Ernst. Natalia przyjeżdża swoim małym, nowoczesnym Oplem. Parkuje za domem w Gierałtowicach, wchodzi do domu. Odkłada zakupy w kuchni, zrzuca buty na obcasie i idzie zobaczyć, co u matki. Okrywa ją kocem, bo widzi, że Gela jest zziębnięta. Ziuszko, daj mi ten album, który sam je wyszranku, ja? Mówi Ernst. Natalia wyjmuje z szafki gruby album, w którym zdjęcia kiedyś wklejone od dziesięcioleci włożone są luzem między grube tekturowe kartki, na których pozostałe ślady po skruszałym kleju. Podaje album Ernstowi. Ten przegląda go bezradnie. Kaje to ze ślubu ojca i matki? Pyta. Natalia znajduje zdjęcie. Podaje kartonik Ernstowi razem z okularami do czytania. Na co to wam, tato? Pyta. Ernst przygląda się fotografii. Na nic. Odpowiada zrezygnowany. Natalia przegląda inne zdjęcia. Adalbert Czoik w wieku lat 16, a już dorosły kawaler. Przystojny jak szlak. Myśli jego wnuczka. Ciemne włosy zaczesane na brylantynie. Pierwsza wojna jeszcze się nie zaczęła. Adalbert jeszcze nie został Wojciechem. Za to ma elegancką marynarkę i wzorzystą, jedwabną chusteczkę w brustaszy. Szkoda, że tak szybko umarł. Ciekawe, jaki był, myśli Natalia. Szkoda, że go Niemcy zabili. Chowa zdjęcie do albumu, album do szafy. Musicie się przykludzić, mówi Wojciech Czoik do Waleski Magnor w październiku 1921 roku. Przyszedł do jej domu w Nieborowic. Często do niej przychodzi, ale nigdy nawet nie spróbował jej dotknąć. Nie przesiaduje wieczorami. Trochę z przyzwoitości, a bardziej ze strachu przed Józefem, chociaż samemu Czoikowi wydaje się, że wyłącznie z przyzwoitości. Czoik nie ma pojęcia, że boi się Józefa, ale bardzo się boi Józefa. Coś mądrego w Czoiku słusznie mówi Czoikowi, że Magnor jest zdolny do wszystkiego. I to wcale nie dlatego, że zamordował niewinną dziewczynę. Musicie się przekludzić i to drab, zanim sam będzie u studa, dodaje Czoik w odpowiedź na milczenie Waleski. Czemu? Dziwi się Waleska. Bo sam będzie Reich, odpowiada Czoik. Waleska wzrusza ramionami. Dać sam dyski był Reich. Nigdy, żech nie była nika indziej, ino w Reichu. Polska mnie nie ma potrzebno. Ja chcę wiedzieć, kaje mój chłop. Nikaj, do żadnej Polski się nie byda kludzić. Nie musicie kaść daleko, ino na drugą stronę granicy. A kaj będzie ta granica. Jest październik 1921 roku. Waleska jeszcze nie wie. Czoik już wie. Do Nieborowic granica przyjdzie z południa, ale to tylko mała zatoka. Sonia Bohusiewicz i Andrzej Nastalesz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Dra. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego.